ni gana zali ko ke bisanzo do motambe kuna mise na porte ya nabo kwa babi bola moto gana sikolo tae miki na kolela utupe moima na miso e nanzembanga nanzembe la bolingo lelo gana koti moumue tika sanga na mona bepo na busa Pour les tissus, les colotés, y'a la gamote, ma jolie. Amina mote, ma ganawe, Zalanga miso yo consolenga, Zonga tamboka yo isolenga, Chéri yo kobwa kamiso nanse, Yo mesano koti ke la gamwa beze, Na miso yo kope sanga ma dege. Kaina lula yo, kasenga katalogue, Tango zay libera na mino bukatika. Bambule kole ke kozonga tete ko Bambule kole ka Kozaka kone kukula Amina kosenga Natangwa kola langana sambe la mama Iye langana ndoto ngana boma sushi Na mesana kokanga miki natangwa libaku Yoka misanga bozo banga na komande bwange Amina mote manga na we Zonga tamboka yo konsolenga Talanga miso yo izolenga Ngoma yo kogwa kamiso nanse Yo mesana kotike langa mwa beze Na miso yo kopesa langa mwa denge Senga catalogue Tango zay libela na mino bukatika Bambule kore ke kosonga te jiku Aege mikie Kasenga tondi na soni Yako ye bisangali kambo Fato vanda nandako ye Avengi sabale kie Mikie Aege mikie Senga tondi na soni akoye misangali kambo Toto vanda na ndako ye abengi sabale kie Mikie Ae mikie Senga tondi na soni akoye misangali kambo Kwa vanda na ndako ye abengi sabale kie Mikie Aye mikie Kasenga mwanda ya kini bato nyoso bako mumisa Gana vandi na ndako na nikuna bako mumisa Mikie Aye mikie Lambunga komi ya somo kasi moteme bo igotika Nako venga bapangi toki misa bango na mbota Mikie Mikie